ममैवांशो जीवलोके जीवभूतसनातन मन षष्ठानेन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि करिष्यति। भगवान कहते हैं कि ये मेरा ही अंश है। एक तात्पर्य क्या है कि मेरा संबंध है तुम्हारे साथ, तुम मेरे अंश हो, और मेरे अंश होकर के तुम्हारी दृष्टि किधर चली गई, मन श्रेष्ठा नहीं इंद्रिया नहीं, इस तरह ये तुम्हारे नहीं है, ये है प्रकृति की, प्रकृति स्थानी, मन श्रेष्ठा नहीं इंद्रिया नहीं प्रकृति स्थानी, ये प्रकृति में स्थित है, ये प्रकृति का अंश है, तुम मेरे अंश हो और मेरे पर चिन्ना रह करके प्रकृति के तो बदलो उनको अपनी मान खेचते हो, तुम उनको कर सती खेचते हो, तुम उनको जबरदस्ती करते हो, उनको अपना मानने के लिए अपना मानते हो, अपनी मान के अपने तरफ कर देते हो, समझे हमना पड़े हो जाए, ये बिल्कुल गलती बात है। अगर मेरे तब हो जाओ तो न्याय दोगे, मन श्रेष्ठा नहीं इंद्रिया नहीं प्रकृति स्थानी, कोई प्रकृति स्थानीय तारी कर सकती, उनको कहते हमारी विजय होगी, ये तुम्हारी होगी नहीं, ये आपकी नहीं है, ये प्रकृति स्थान है। तो हमारे जो शरीर मिला है, शरीर है, इंद्रिया है, मन है, बुद्धि है, प्राण है, ये हमारे नहीं है, ये प्रकृति के हैं, हम परमात्मा के हैं, प्रकृति पुरुष दो है, प्रकृति में पुरुष विद्यादि गुहा भी, तो हम प्रकृति के नहीं पुरुष के हैं। अब ये इधर से हमारे सन्मुख हो जाए, भगवान के सन्मुख हो जीव मोह जब ही जन्म को उठे ना सही था भाई, करोड़ों जन्मों को आप नष्ट हो जाए, मेरे सन्मुख हो जाए जब ही तभी है, ये देरी का काम नहीं है। सन्मुख है तो उद्मुख हो गया, तो मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, संसार शरीर मेरा नहीं, मैं संसार शरीर संसार का नहीं हूँ, शरीर संसार का है, संसार शरीर का है, शरीर की संसार की एकता है, मेरी और भगवान की एकता है। तो ये बात मान ले, पहले स्वीकार करे, फिर दिखने लग जाएगी, जैसे अक्षरों को पढ़ते हैं पहले सीखते हैं फिर दिखने लग जाए, उसे उनसे बढ़िया चीज है अक्षर तो कितने वो सीखे भी रहेंगे और ये सीखी हुई नहीं रहेगी, ये बात बोले अनुभव हो जाएगी, मामी ये वंश है, ममांश नहीं कहा है, ममई वंश कहा, मानो मेरा ही अंश है ये क्यों कहा कि जैसे हमारे पिता के पुत्र होते हैं तो पिता के ही अकेले नहीं होते, पुत्र माँ के भी होते हैं, माँ बाप के दोनों के हम पुत्र होते हैं। भगवान कहते हैं मेरा पुत्र मेरा ही है, प्रकृति नहीं है, प्रकृति सारी तो निर्याणी है, केवल मेरा अंश, केवल शुद्ध मेरा अंश। इस बात गोस्वामी कहते हैं ईश्वर आयुष जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन है अमल मल रहित है, सहज सुख राशि स्वाभाविक सुख स्वरूप है, सच्चिदानंद घन परमात्मा है, ऐसे ही सच्चिदानंद रूप ये जीव है, चेतन है अमल है सहज सुख राशि है। ये मल क्या आया कि जो संसार को शरीर को अपना माना, यही मल है, ममता मल करी आया ना, तो शरीर के साथ इंद्रियों के साथ मन बुद्धि के साथ जो ममता है ये मल है, ये तो अमल है, ये तो सत्य, तो इनको अपनी न माने, ये प्रकृति की है, ये काम लेने के लिए लिए है, उनको अपनी मान ली, जैसे खेलने के लिए खिलौना को अपना मान लिया, अपना ये खेल है खिलौना है तो अपना है ही नहीं। मम ये वंश तुझे क्या सिद्ध हुआ कि भगवान के ही अंश है। इस वास्ते भगवान ने सर्वगुह्यतम साधन बताया अंत में, गीता के अंत में सर्वगुह्यतम भूयश्नुंगे परम वच, सर्वगुह्यतम, ये सर्वगुह्यतम एक ही बार आया है, गुह्य गुह्यतर गुह्यतम राजविद्या राजगुह्य शब्द आए हैं, पर सर्व पूज्यतम इतना आयु एक बार यह है। संपूर्ण से अत्यंत गोपनीय की बात कहता हूँ कि माम एकम शरणम मिल जा, मेरी अनंत शरण हो जा, क्यों तू मेरा ही है और मेरी शरण हो जा। अंत स्वरूप तू पापों की चिंता मत कर, भक्त को अपने उद्धार की अपने पापों की चिंता नहीं होती। चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल है रामदास गोविंद। चिंता दीन दयाल को, बालक की चिंता माता पिता करते हैं, तो हम चिंता हमारी क्यों करे? बच्चा माँ माँ माँ करता है, बस अशुभ पालन पोषण करी माँ करती है, तो वो थोड़ा ही करता है, अपना उद्योग करता है क्या? कोई पुरुषार्थ करता है अपने पालन के लिए, कमाता है या कुछ करता है? ना करती है। इस वास्ते माँ एकम शरणम भेजा, अहम तो सर्व पापे दो, संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तो सिद्ध क्या हुआ? सब भाई बहन विचार करे, आज अंतिम दिन है, ये सुबह का दिन अंतिम दिन है सत्संग का, तो सार बात है अंतिम गीता की अंतिम शिक्षा है, ये सर्वगुणतम शिक्षा है अंतिम। सर्वगुणतम पहले का, फिर 65-66 कह करके इधन ते ना तपस्या है ना भक्ता कदाचन नशा सुसूर बसाई कहना मत, तेरे को सर्वगुणतम कहता हूँ और को कहना मत, खास बात है ये। मन मना भगवत और माम एकम शरणम भजे, एक ये खास से माम एकम शरणम भजे, तुम मेरी शरण हो जा। मन में जिस तरह से विवाह होने पर कन्या अपने पिता के भाई के घर को अपना नहीं मानती, पति के घर को अपना मानती है, अपनापन छोड़ दिया वहां पर, जहाँ पैदा ही हुई है पली है रही है, परंतु अपनापन छोड़ देती है इस घर के। इसलिए भगवान कहते हैं माम एकम शरणम भज, तुम और जगह थे ही नहीं, मैं मेरे ही अंश हो पहले से ही, तुमने संसार को पकड़ा है, लड़की ने पकड़ा नहीं है माता पिता को, माता पिता को पैदा हुई है और हम वहाँ पैदा नहीं हुए हैं, हमने तो पकड़ा है उनको, तो हम छोड़ नहीं, इसमें हम स्वतंत्र हैं। लड़की तो फिर परतंत्र है, क्योंकि वो तो वही पैदा हुई है वही पड़े है, और कुछ जानती कर नहीं, पता ही नहीं और क्या। और भगवान कहते हैं तुम तो हमारे अंश हो, केवल मेरा अंश हो, केवल और जाने माम ए वंश इस बार माम एकम शरणम भज, मेरी एक शरण आ जा, क्योंकि माम ए वंश है तुम तो मेरा अंश है, तो मेरी शरण हो जाए। शरण दूसरी बात है, शरण एक मान करुणा दिधान की, सो प्रिय जाके गतिनान की। भगवान का स्वभाव है कि जिसके आन की गति नहीं और का सहारा नहीं है, अनन्यास रहे, अनन्यास चिंतो माम वेदना परिपाटी, अनन्य चेता सतो मांस में देखे, मई एव मन आधत्व मई बुद्धि निवेश निवशिष मई एव अथवा माम एकम शरणम भज। सजने ये सीधी बात भगवान ने बहुत खुलासा करके सर्वगुणतम खास बात बताई है, तो सब भाई बहन ख्याल करो कि यह एक एक ही बात है, खास खास बात है, आप ऐसा मान लें। अभी नहीं दिखे तो परवाह नहीं, पक्का मानने में कमी न रखे, मानने में अपनी कमी न रखे, अपनी तरफ से कमी न रखे, ऐसा अनुभव न हो तो उसकी परवाह नहीं है। देखो भक्ति में मानने के बाद अनुभव होता है, ज्ञान में अनुभव के बाद मानना होता है, ये फर्क है। ज्ञान मार्ग में तो पहले जान लेते हैं पीछे मानते हैं, और भक्ति मार्ग में पहले मानते हैं फिर जानते हैं, तो ये अपने मान ले पक्का फिर जान लेंगे, अनुभव हो जाएगा। भक्ति है ना, ये अलौकिक है, ज्ञान मार्ग कर्म मार्ग ये लौकिक है। लोकेश्वर द्विधा निष्ठा, लोकेश्वर द्विधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मयान ज्ञान योगे न संख्या नाम कर्म योगे न योग नाम, ये लोकेश्वर है। द्वाभिमुख पुरुष हो लोके क्षर अक्षर, क्षर क्षय कर्म योग, अक्षर से ज्ञान योग, ये लोक में दो उत्तम वस्तु तो अन्य परमात्म परम अन्य है, तो अलौकिक है। तो अलौकिक बात भगवान कहते हैं, अलौकिक बात है उनके साथ संबंध, तो मेरे को मान ले क्योंकि मैं हूँ तेरा, तू है मेरा, ये है पहले से ही। तैने प्रकृति के लिए खेचा है तो ये भूल करी है, ये भूल मिटा करके जैसे प्रकृति स्थानी कर सकती, इससे तू मेरी तभी आ जा। ये ताना आता तो है ही, खास मेरा हो करके जो मेरा नहीं है उसी को पकड़ करके तू उधर का हो गया, तो मेरे का होकर मेरे को पकड़ा था, मेरा होने में क्या देरी लगेगी। जो मेरा नहीं है उसको भी अपना मानने से शरीर मानने लगे, सही मैं हूँ, सही मेरा है, बिल्कुल तेरा है नहीं, तुम्हारे दोनों की बात मिलती नहीं, दोनों को स्वभाव मिलता नहीं। शरीर का स्वभाव तो निरंतर बदलता है, तेरा स्वभाव कभी नहीं बदलता है। अनादिकाल से उस दिन स्वयं भूतग्राम सयम, जो पहले कल्प में था वही भूतग्राम सुविधा है। ये ब्रह्मा जी की व्याति होती है, दिन होता है, ब्रह्मा जी के पैदा होते हैं, लय हो जाते हैं, पर ये तो वही रहता है सदा ही। तो तुम्हारा तो ब्रह्मा के नाश होने पर, ब्रह्मा की समाप्ति होने पर भी तुम्हारी प्रसन्नति नहीं होती। वो कह वही तुम हो, मैं वो कही हूँ, तुम मेरे साथी हो, तुम ब्रह्मा के साथी भी नहीं हो, दुनिया के साथी कैसे हुए। तो ये बात इतनी जोर से कही कि तुम ऐसा मान लू, हे नाथ मैं तो आपका ही हूँ, तुम मान लो, स्वीकार कर लो। तो स्वीकार करने से आपके साथ में परमात्मा खुद मदद करेंगे, आप मानोगे ना तो मदद करेंगे भगवान अपना स्वीकार करने की। जैसे छोटा बच्चा माँ घड़ा देकर आ रही है, छोटा बच्चा गया तो ऊंचा हाथ कर ले इतना, और मैं ले लू, ये तुम ऊंचा हाथ करो कर, मैं ले लूंगा, अगर वो गिर जाए नीचे पड़ गया चोट लग जाए, तो इस तरह से नहीं। तुम माँ बेकम शरणम भेज जाए, अहम तो स्वरूपापे। अर्जुन ने ये तो कहा कि नहीं प्रपश्या में मापन दिया योक मुत्सोषणिया अवाप्य भूमा स्वपत मृद्धम राज्यम सुराना भी आधिपत्यम। देवताओं का आधिपत्य मिले तो मेरे शोक दूर नहीं हो सका। भगवान कहते तू मन सोचो ओ शोक मत कर, पाप मेरा श्रेय दसवा नहीं देता, आता ही नहीं आता ही, मन मेरे पाप ही लगेगा, पापों से मुक्त कर दूंगा मैं। अरे वहां सोचा शोक नहीं मिलता तेरे, तू शोक बना मत, तू मेरी आ जा सर, मैं पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। जो जाको शरण लियो ताके ताकि इलाज, उल्टे जल मछली जात गजराज। जैसे मछली जल के शरण होती है तो जल के शरण होने से जल ने छुट्टी दे रखी है, गंगा जी बड़े जोर से बह रही है, उनके सामने मछली सामने चलती है, अटकाव होता ही नहीं, बहती नहीं, ऊपर से धारा पड़े से जल की तो धारा धारा चढ़ जाती ऊपर मन गई। आप देखी होगी, मैंने देखी है, धारा पड़ती है ऊपर जोर से, वह धारा धारा ऊपर चढ़ जाती है, धारा का आप जोर लगेगी, आप इतनी जोर से धारा पड़ती है, चोट लगेगी, ऐसी पड़ती हुई धारा में धारा सामने चढ़ जाए, क्यों जो झाको शरणों नहीं होता आगे ताकि इलाज, उल्टे जल मछली छोटी सी और वह हो जाते गजराज, गजराज आ जा पाड़ आ जाते उथल पुथल जाओ, मर जाता है, क्यों उनके शरणों से संस्था है, जमीन का है, जंगल का सहारा है, ऐसा सहारा है नहीं। अरे जल अगर मछली को बहावे तो फिर किसको रखेगा, मछली कहाँ जाएगी। ऐसे माम एक कम शरण बढ़ जाओ कि मेरी शरण आ जा, मैं सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। तो जो शरण है वो शरण्य है, वो चिंता करो, शरणागत क्यों चिंता करे, शरण्य है, शरण साधु शरण्य, माम एक शरण बढ़ जाए, अहम तो स्वरूप मोक्ष, तुम चिंता मत कर, क्योंकि मम एक अंश तू मेरा ही अंश है, भूल गया है, मैं भूल गया निज वंशा, आदि तुम्हारा अंश है, ये भूल गये निज वंशा, सांसे में आवे विहावे शीर्षा शाम साई मिले सुख पावे, मेरा अंश है ये, भूल हो गई, भूल मिटानी है, ये पाप वाप कुछ नहीं है, भूल के बाद में है, भूल है ऊपर ही पाप ठहरे हुए, भूल मिटी पाप नष्ट हो जाएगा, ये भूल के ऊपर है सब, बस भगवान का हुआ सब पाप दाव सब खत्म हो जाएंगे। इस बात ये खास बात है, सब भाई बहनों को खूब ध्यान देकर सुनना चाहिए। गीता की अंतिम बात, सर्व गुह्यतम भूया शृणु में परमम वचन, सबसे गोपनीय बात है और परम वचन है, श्रेष्ठ है, ये अंतिम उपदेश है गीता का, सार चीज है और सुगम है। तुम मेरे शरण हो जा, मैं तेरे को मुक्त करूंगा। दूसरे साधन करके अपने पापों से स्वयं मुक्त होते हैं, भगवान कहते हैं इसमें मुक्त मैं करूंगा, मोक्षिष्यामी। माँ सोचते तू चिंता क्यों होता है, तेरे काम सब मैं करूंगा। तो भगवान सब काम करे, वो जितना ठीक होगा इतना काम नहीं कर सकते हम इतना नहीं कर सकते जितना भगवान के समान सामर्थ्य है क्या हमारी। सर्व पापों से, संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। मैं तो आज युद्ध के समय इन आत्माओं को मान से पाप लगेगा, ये तो पाप तेरा थोड़ा है, मैं सब पापों से मुक्त करूँ। अनाधिकाल से कितने के तू पाप करता आया है, कितने कर्म है, वे सब के सब कर्म पाप ही है। जो जन्म मरण देने वाले होते हैं वो सब पाप, पुण्य भी तो जन्म मरण देने वाला होता है। स्वर्ग में जाए तो जन्म मरण होता है, जन्म थोड़ी मिलता है। एक ये विश्वास स्वर्गत प्रार्थियन थे, विद्यमान सोम पाप उत पापा, पाप नष्ट हो गए और स्वर्ग में गया। तो पाप नष्ट होने भी पुण्य रहते, पुण्य मास आदि सूचने लोग पुण्य को लेकर के स्वर्ग लोग में सुख भोगता है। तो पुण्य मारे सुन लोग अशनति दिव्यांत देव भोगा, तो पुण्य भी जन्म देने वाला, पाप भी जन्म देने वाला। पाप नरकों में ले जाने वाला, 84 लाख लूणी में ले जाने वाला, और पुण्य स्वर्ग में ले जाने वाला। तो स्वर्ग पाप के बीच में पुण्य पाप सब आ गए, कोई बाकी नहीं रहेगा। सबसे मैं मुक्त कर दूंगा, सब मुक्त हो जाएगा। मुक्त को मांगो कैसे से, मुक्त में मेरी प्राप्त हो जाएगा। कोई मेरा अंश है ही पहले से ही, चेतन अमल सहज सुख राशि शुद्ध ही शुद्ध है, निर्मल है। तो अपने कैसे ही है, जैसे तैसे भगवान के शरण हो जाए तो भगवान अपने सोच स्वीकार कर लेंगे। खास बात है ये, भगवान का यूं मान लो। कलकत्ते में रहने वाला एक सज्जन था, नाम पता नहीं, जरूरत नहीं है जी। तो वो गया, वो खुद कही, उन्हें खुद कही हुई बात कहता हूँ। वो गए नवद्वीप, तो नवद्वीप में भजनाश्रम में ठहरते हैं लोग, मारवाड़ी श्रेणी जगह वही है, ठहरते हैं। तो वहां माइयां कीर्तन करती है, सैकड़ों हजार आई, तो वे कीर्तन करती है। तो कीर्तन वो भी बैठ गया कीर्तन सुनने में, वो माई कीर्तन करती है, सब माया खड़ी होकर बात भी कहती है। तो वे कहो माम एकम शरण में जगह, और वो कहो बस मेरे जो सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो ऐसे रामायण में यही बात बताई है, तो रामायण की बात बताई तो शरण हो जा मेरे। हाँ सकृदेव प्रपन्न याद नहीं, सकृदेव प्रपन्न आया तो वह स्मृति से याद थे। हम सर्वपापी भविष्य कहते हैं, तो मेरी शरण हो जाए फिर तेरे को चिंता करने की जरूरत नहीं। सकृदेव प्रपन्न आया तो वह स्मृति याद थे। अब हे हम स्वरूप भूदेव दादा में तो प्रथम यहाँ पापों से मुक्त करते हैं, वहां वो पापों के फल से मुक्त करते हैं। अब भय है ना, भय होता है पापों के कारण, फल होता है। तो पापों से मुक्त, भय से मुक्त कर दूंगा। तो सकृदेव एक बार तो एक बार शरण हो से काम, वो सुनता रहे उसे नहीं, तो बड़ी सीधी बात है। सकृदेव प्रपन्न आया तो वास में एक बार शरण हो जाए, और ये ना तो मैं आप गाऊंगा ऐसे कह दे, तो सब जितने भय है मुझसे भय से दूर गया। कोई तेरे भय नहीं रहना, कोई पाप नहीं रहे, ताप रहने नहीं, सभी अभिम स्वरूप होते व्रतम मामा। भगवान के व्रत है, कितनी बढ़िया बात करी। एक बार तो शरण हो जाए, और मेरा नियम है, व्रत है मेरा, भगवान का नियम है, कितनी विलक्षण बात है। ये तो मतलब व्रतम, एकदम मेरा व्रत है ऐसा। तो सुनी ऐसी बात, सुनी तो बड़े आश्चर्य आया कि बात बड़ी सुगम है, और बड़ी सीधी बात। एक बार कह दे, इतनी काम है, कोई दो बार जरूरत नहीं है। सकृदेव छत्रदेव प्रपन्न आय वासुदेव, उस प्रपन्न शरण होने पर सर्व सब पापों से मुक्त कर दूंगी, इस तरह से ही सर्वभूत अभय कर दूंगा। तो वो जा कर अपने कमरे में ठहरा था, उसने कमरे का बंद कर दिया और गुरुवारी से प्रकाश आता ही था, उसमें खड़ा होकर के आज रहा, हे नाथ आपके तो एक बार तो मैं सच्चे हृदय से कहता हूँ, बिल्कुल भीतर से कहता हूँ, हे नाथ मैं आपके शरण हूँ, सच्चे हृदय से, कोई का कपट नहीं है, आपके शरण हूँ, मेरा भय नहीं है, मेरा भय पाप आप दूर करेंगे महाराज, ऐसा कहकर लंबा पढ़ कर दंडोत कर ली, दंडोत कर मन में कहा साथ में तो भगवान ही शरण हो गया। फिर है पीछे कलकत्ते, तो शरण हो गया, कोई जप ध्यान कीर्तन नहीं, खुशबू ने कलकत्ते आया तो वो सत्संग की निंदा करता था कि लोग समय खराब करे, एक बैठे बैठे काम धंधा करे तो कुछ पैसा ही पैदा होगा, ये निकम बैठे में क्या फायदा। तो बात वही स्वभाव वही रहा, स्वभाव वही रहा, परंतु उसे मन में आई कि सत्संग अब देखा अभी क्या क्या कौतुक है, ये लोग कहते थे क्या जाते क्या है, अपने भी चलो, उसे खुद ही कही हुई बात कहता हूँ मैं। तो गया वहां, गया सत्संग अच्छी लगी, सत्संग जाने लगा, कुछ दिनों के बाद ये क्या बात, मैं तो मानता ही नहीं था सत्संग को, जानता ही नहीं, ठीक समझता ही नहीं था, फालतू समझता कैसे आ गया। फिर याद आए, वो मैं कहा तुम्हारा आप की शरण हूँ, एक बार कह दिया, कहने में मैंने अपने मन से कोई कमी नहीं रखी, भीतर से सर्वभाव भरी ये कहा है, तो सर्वभाव से बस सर्वभाव भीतर से बिल्कुल सर्वभाव से हे राज जीवन बदल गया। इतनी दृश्य बात है, ये भगवान मदद करते हैं, इतनी सुगम है, इतनी श्रेष्ठ है, अरे भगवान का नियम है, भगवान पर सोए छोड़ेंगे। आप कहो तो अपने हृदय से कमी मत रखो, अपने विचार से कमी मत रखो, अनन्य होता नहीं आदमी, वो अनन्य भगवान करते हैं, पर अपनी तरफ से कमी मत रखो, बस फिर भगवान कर देंगे आप ही, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तथे बजाम्य, आप अपनी तरफ से कमी नहीं करें, भगवान अपनी तरफ से कमी नहीं रखेंगे, तो भगवान ही कमी नहीं है, व्यापार कमी रहेगी कैसे। तो अपने धर्म से ठीक तरह से भाई बहन सब सब कहना है, ऐसे देश भगवान को कह दो, अभी अभी कह दो, मन बैठ बैठे ही, मन से बैठे बैठे ही सच्चे हृदय से भाई ये बात है, सगुरुदेव प्रपन्न आय तवास्मीति जी यात्रते, ऐसे यात्रा करने वाले के लिए सर्व पापे सर्व भूतेभ्य अभयम दधामि, किसी प्राणी से कभी कोई तेरे को पाप भय नहीं होगा, निर्भय कर दूंगा, तो पापों से ही नष्ट कर दे, भय से भी नष्ट कर दे, सब सब सुता देंगे, ऐसा विचार करके सच्चे हृदय से यहाँ का माम एकम शरणम भजा अहंकार सर्व पापे भी मोक्ष मासुते, शोक भी गया तेरे पाप भी गया, सब पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता ही मासुते चिंता ही तू मत कर, सब काम मैं करूंगा। बालक को कौन सा काम अपना करना पड़ता है बताओ, वो सब माँ ही काम करती है, टट्टी पेशाब फेंकना भी माँ करती है, छोटा बड़ा सब काम माँ करती है, इस तरह से सब पाप सब मैं कर दूंगा। तो केवल भगवान की शरण होना है, और शरण है हम, देखो शरण होना तो भगवान कहते हैं, माना हुआ नहीं है इस वास्ते, नहीं तो हम लोग सब भगवान की शरण है। आप इतने बैठे हैं, एक बात पूछता हूँ, कोई के बंद में हो तो वो बात बोल देना, खड़ा होकर कह देना, आपने किसी ने भी जान करके अपने माँ बाप के जन्म लिया है क्या, भाई हम इस ऐसे माँ बाप के यहाँ जन्म गए, इस माँ के जन्म गए हम, ऐसा किसी ने भी लिया हो विचार तो बोल दो कोई, कि मैं तो अपनी मर्जी से आया हूँ। तो जब आपकी मर्जी से नहीं आए तो भगवान की मर्जी से आएगा नहीं बताओ, भजी से आए तो भगवान ने अपना माना है तभी जन्म दिया है कि नहीं, अपना नहीं माने तो भगवान को कहते महाराज आप हो क्या पंचायत, आपने क्यों जन्म दिया, कहते तू कहने वाला कौन, सब मम्मा प्रिय सब मम्मा बचाए, मेरे ऐसे हूँ, मैं जैसे करता हूँ तुम पूछने वाले को। सर्व अनुमानी सदा कुर बाड़ो मत विकास से मत प्रसाद आदो अपना विश्वास में पद मध्य हूँ, मेरी कृपा से अविनाशी पद प्राप्त हो जाएगा। जो पहले ज्ञान मार्ग में एक अलग भाषा काय मानस कितना आगे कुतुक बताया, ये सर्व कर्माने श्रद्धा कुर्बानो सब काम श्रद्धा करे, करने में तो श्रद्धा करे, काम सब अपना देख कर करे, मेरे आश्रय जाए। कितनी बात बोली, सर्व कर्माने में श्रद्धा कुर्बानो मत भाषी, तो सासु पद की प्राप्ति जा किससे, मत प्रसाद मेरी कृपा से हो जाएगा, उसे साधन थोड़े है। कितनी फिल्म से बात बताए, तो मत प्रसाद सर्व दुर्गा मत प्रसाद पापों से भी मेरी कृपा कर जाएगा और मेरी प्राप्ति भी मेरी कृपा से हो जाएगी। भगवान की कृपा ही सब काम करेगी, अपने तो केवल शरण होना है। ये जो मन संसार इंद्रिया ने शरण लिया है, संसार के पदार्थों का, व्यक्तियों का, वस्तुओं का, रुपयों का, मान का, पदार्थ का शरण लिया, ये नहीं माम एक मुझे एक मान करू ना ध्यान देगी सो प्रिय जाके गति नान की। तो ये शरणागति है, हम भगवान के हैं, आप लोग कृपा करो, ऐसी कृपा करो कि सब हृदय से मान लो कि हे नाथ मैं आपके शरण हूँ। भाई बहनों को हृदय से भीतर से ऊपर चेष्टा करने की जरूरत नहीं, उठने की जाने की कोई जरूरत नहीं, सच्चे हृदय से हे नाथ मैं आपका हूँ। एक बात याद आ गई भाई, कह दू मत कह दू, देखो वर कन्या होते हैं ना, वो सवरी बैठते हैं, तो उसमें एक ब्राह्मण अग्नि की साक्षी में और मंत्रों की साक्षी में कन्या को कहते बेटा तेरे ये वर है। ब्राह्मण तो माँ बाप ही सब गई, पुत्री ये तेरा वर है, गठबंधन कर देना तेरा वर है। वो एक ब्राह्मण के तरह से मान लेती है श्रद्धा के लिए, मान लेते हैं नहीं तो एक साधु कारण मान लो क्या आपके पास क्या रहा है। एक ब्राह्मण के कहने से आप मान लेते हो जो भी नया काम है, वो ये तो मम ये वंश है भगवान के पास, महाराज आप पहले से भगवान के हो, मैं कोई नई बात नहीं करता हूँ, वो ब्राह्मण तो नई बात बताता है, आप हो थोड़े वहां के कन्या है, अपने घर के माँ बाप की वहां के थे, पति कहाँ का है, कैसे दूसरे से गई, उसके ग्रहण हो गया कि तेरा ये बेटा ये पुत्री तेरा पति है, बस इसमें जाओ प्रसन्न हो गई। तो भाव बदल जाता है भीतर से घर का संबंध छूट जाता है, और इतना छूटता है जब जाकर माँ बन गई, दादी बन गई, परदादी बन गई, और परदादी गया या पड़पोता उसको करे ब्याह, वो छोरी जरा चंचल थी तो कहती घर खोयो पराई जाई, ये पराई जाई छोकरी ने मेरे घर बना दिया। कह दादी जी आप तो घर जाई हो, मैं तो पर जाई हूँ, दादी घर जाई है, आप भी पर जाई हो, वो ठाई नहीं है, ये पर जाई घर जाई हुई छोरी ने मेरे घर बना दिया। आप माता जी आप भी तो पर जाई हो, पर जाइए याद नहीं, मैं पर जाइए हमारे बेटा है, पोता है, परिवार है, मैं तो सबकी दादी परदादी हूँ, है तो वही जी। तो एक ब्राह्मण के कहने से मान लिया तो एक साधु कहने कोई कांटा मार जावे, आप लोग बताओ कोई दुखसान हुए, आपके दुखसान बताओ भाई, मानी ठगाई बताओ कि थे ठगाई करते हो इतनी कोई वो धोखा बता दो, और लाभ परम लाभ की बात है, दूसरी बात है नहीं, कृपा करो कृपानाथ आज एक कृपा कर दो मेरे पर। क्या कहते हैं, स्वीकार कर लो अपने हृदय से पूरा पूरा पूरा पूरा भाव, अपना भाव पर कम मत रखना, है जैसा भाव है जैसे जब, और क्या करे, आदमी का जैसा भाव है उतना ही तो करे, और क्या करे, और जिम्मेवारी क्या है, अपने भाव से सच्चे हृदय से हे नाथ मैं तो आपका हूँ, आपको ये चिंत लाना सार्थक हो जाएगा, सत्संग करना सार्थक, पाठ करना सार्थक हो जाएगा, उम्र भर की सब बात वृक्ष हो जाएगी। केवल इसको मान लेना हृदय से, जैसे कन्या मान लेती है, और क्या बताओ कन्या क्या पढ़ाई करती है, क्या अभ्यास करती है, मैं साथ ही हूँ साथ ही हूँ, ये माल फेर दी है, केवल माल लेती है बस, कोई जाति बात नहीं। ऐसे आप मान ले ब्याह करने पर वो मैं कुमारी थोड़ी हूँ, भीतर में भाव बदल गया, अहंता बदल गई, मैं कुमारी नहीं हूँ। कूदते छेद गए तो भाई कहते भाई तुझे ब्याह हो गया, तो ठीक है अब ब्याह रात भर में बड़ी होगी, छोड़ी तो वही है खेल है कूदे यू। देख भाई फिर ब्याह हो गया तो मैं क्या करती हूँ, नहीं तेरा ब्याह हो गया तो आप खेल कूद में पहला वाला नहीं रहेगा। ब्याह हो गया तुम भगवान के हो गए हो, सत्संगी हो तुम, लोग कह देंगे सत्संगी हो, क्या करते हो जो दूसरे लोग करे थे कैसे करो, तो भगवान के हो गए हम। ये बात कृपा कर आज मान ले कितनों का मुझे बढ़िया एकदम ठीक हो गया, कुछ करना नहीं है पर सब कुछ करना है। सब कुछ क्या कि शास्त्र का काम ही करना है, शास्त्र का काम ही अपना काम है, पीर का काम अपना काम नहीं है। पीर का काम तो करती है, भाई का काम, पिताजी का काम, माँ का काम, माँ बाप का भाई का काम करती है या अरे वहाँ आपका काम करती है, अरे आपके काम चिंता रहती है कई दिन हो जाए तो माँ मेरे को पहुंचा दे, भाई को कह भाई को पहुंचा दे, उनको रोटी की तकलीफ पड़ती है। अरे साथ रहते कभी क्या भाई ने तकलीफ पड़ती रोटी की, कभी हुई चिंता कुछ हो रही हो, साथ रहते चिंता हुई है कभी तो भाई ने तकलीफ पड़े, माँ माँ की तकलीफ पड़ेगी, भाई की तकलीफ है, समझा, क्योंकि वो मेरे घर है ही नहीं, वो तो भाई का घर है, तो ये तो भाई का घर है भाई, अपना घर तो वो भगवान है, वो है घर अपना, अपना संबंध भगवान के साथ। मेरा भाई नहीं, मैं तो सपने में पर नहीं गोपाल है, तो भगवान के साथ संबंध है, बस होगी बस भगवान के शरण हो गए भाई, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण सार बात राम। यह प्रवचन श्रुति स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2055 5 अप्रैल 1998 को प्रातः 5 की स्तुति प्रार्थना के बाद रामधाम शीतल में हुआ। राम।